إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما هم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنادليا نتفسيره سورة النجم. Na mara mwisho kabisa tulisimamia katika aya nambari 28, na leo tutaondokea katika aya nambari 29. Kwa hiyo tafsiri yetu ya leo tutaanzia aya nambari 29, na tulisimamia katika juma lililopita katika aya nambari 28. Na mtabaan, kabla sijaendelea na darasa hii, kulikuwa kuna tanbihi moja ambayo inahusu wanafunzi ambao hao wanaolala hapa. Kuna markazi da'wa, nafikiri hapa kuna markazi bin kathir, labda na wale wengine walikuja katika markazi Umar. Kwa fupi, kwa kile ambacho nimechokiona mimi ni kwamba sijui, sijauliza kwa ndani, lakini nidhamu za durusi zinakuwa hazipo sasa. Kwa maana kwamba wanafunzi wanakaa hapa juu, iweje faadhiniwa, waswaliwa, watu waswali sunna mpaka inaanza darsa, wanafunzi ndio mmoja mmoja anakuja. Kuna watu wanakaa Kigogo, kuna watu wanakaa Burahati, kuna watu wanakaa Mbagala, wanafuata darasa hapa na wanawake. Kwa hiyo hii nimeshakuwa kuona hii leo ya pili. Kwa hiyo mimi najaribu tu kutoa tanbihi kwamba nidhamu hii si nzuri, hususan kwa wanafunzi. Na baadaye ikibidi tuchukue hatua, tutachukua hatua. Lakini kwanza tunatoa tanbihi. Ni kwamba wanafunzi lazima tushaeleza hapa. Kabla zana wanafunzi washafika. Na si kitu gani kinachofanya wasifike? Hawasimangi, lakini wanakula bure. Bure hapo juu. Bure, maji bure. Kila kitu free kabisa. Basi atakuja kusikiza darasa mtu wajikongoja mmoja mmoja aja. Kwa hiyo hizi ni salamu muambizane, lakini ikiwa hali hii tutasimamisha darasa hata zangu mimi mpaka nizamu kwa wanafunzi kae sawa. Naam. Kwa hiyo tunaendelea na aya nambari 29 katika sura hii Surati An-Najm. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa'arid alman tawalla an dhikrina wa lam yarid illa al-hayat ad-dunya illa al-hayat ad-dunya. Aya hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anamfahamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na waumini kwa jumla juu ya suala zima la uhai wa dunia kulinganisha na maisha akhera si lolote si chochote. Na kwa maana hiyo ni mtu ambaye atakuwa anashughulika zaidi na dunia atakuwa amekula hasara, ikawa amemili zaidi dunia na kaacha kuishughulikia akhera atakuwa amekula hasara. Sasa watu hawa wanaoshughulikia dunia wakaiacha akhera ni watu wabaya kabisa, ni watu hatari. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akaambiwa fa'arid, yani jiepushe, jiepushe kabisa kabisa, fa'arid, basi jiepushe, kaa mbali, kaa chonjo, an man tawalla, na wale wanoyapa mgongo, wanoyapa kisogo, an dhikrina, ukumbusho wetu, bimaana Qur'ani al-Karim. Fa'arid, jiepushe, kwa maana jitenge, kaa mbali na nani, an man tawalla, tawalla ni kwamba mtu akawa ame, mfano amekuja hapa katika darasa alafu akatoka. Sasa anapotoka, ina maana sisi anatupa mgongo, huyo anaenda zake, anatupa kisogo, tawalla, tawalla au walla. Kwa hiyo anaambiwa Mtume صلى الله عليه وسلم ajiepushe, na sisi tunaambiwa hali kadhalika tujiepushe, amman tawalla, na wale wanawapa kisogo, an dhikrina, makumbusho yetu, yani Qur'an yetu, kumbusho yetu, hii dhikri kwa maana ya Qur'an, kwa sababu Qur'an ina majina mengi, miongoni mwao moja ni azikri. Kwa hiyo faare, jiepushe, jitenge, kaa mbali, alman tawalla, na wale wanaoipa kisogo, an dhikrina, ukumbusho wetu, yani Qur'an yetu. Na Ibn Kathir katika tafsiri yake akaeleza watu hawa maana yake ilichokusudiwa, ai a'rif, yani jiepushe, anilladhi, na yule ambaye, a'rada anil haqqi wahjarahu, aliyoipuuza haki na akaikimbia, mtu huyo jiepushe naye. Kama nilivyosema mwanzo kwamba mtu mwenye kuishughulikia dunia akawa ni mtu ambaye haitaki akhera, mtu huyu ni hatari. Fa'arid, basi jiepushe, alman tawalla, na wale wanawapa kisogo, an dhikrina, ukumbusho wetu, yani Qur'an yetu. Akawa mtu haitaki haki, anaikimbia Qur'an, jiepushe naye mtu huyo. Na vile vile katika sura nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema maneno kama haya, aya nambari 28 katika surati Al-Kahf, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, wala usimtii yule ambaye tulimghafilisha moyo wake na ukumbusho wetu, yani Qur'an al-Karim. Wattaba hawahu, na akaafuata matamanio yake, wakana amruhu furta, na ikawa mambo yake ni ya kupindukia mipaka, yani ni anafika hatua, yani anafanya mambo furta, kwa maana kupita kiasi, israfu katika kila madhambi na kila aina balaa, kuonesha kwamba mtu yoyote ambaye alikuwa hayuko kabisa na masala haya ya ukumbusho Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtu hatari, na ujiepushe naye. Fa'arid, jiepushe, alman tawalla, na wale ambao wanawapa kisogo, an dhikrina, ukumbusho wetu, yani kama alivyosema Ibn Kathir, ni yule ambaye a'rada anil haqq, mwenye kuipuuza haki, yani Qur'an al-Karim. walam yurid illa alhayata ad-dunya, na wakawa hawataki isipokuwa alhayata ad-dunya, maisha ya kidunia, ni starehe za kidunia. Walam yurid, na hawataki illa alhayata ad-dunya, ila maisha ya kidunia tu, basi jambo hilo ndio litaka. Lakini suala la ukumbusho, yani Qur'an al-Karim, hawana haja nayo. Mtu huyu jiepushe naye sana, jiepushe naye kabisa kabisa. Walam yurid wala hawataki illa alhayata ad-dunya, isipokuwa maisha ya dunia, kwamba wao ndio wameweka mbele. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, watu hawa ni watu ambao au mtu ambaye wa innama aktharu hammuhu wa mablaghu ilmuhu ad-dunya, ni yule ambaye hamu yake kubwa, yani lengo lake kubwa za kubwa kabisa ni dunia, na ufahamu wake wa mwisho, yani yule upeo wa mwisho elimu yake aifahamu dunia. Huyu vile vile kwa maana ya kwamba jiepushe naye, hataki maisha akhera, yeye ataka dunia tu, na hakuna analojua isipokuwa anaifahamu dunia tu. Mablagh yake ya ilmu ni ad-dunya, na akthar hamuhu ad-dunya. Kwa hivyo mtu huyu jiepushe na ifa'arif. Watu hawa walikuwa hawaifahamu zaidi ya dunia tu basi, wengine wakifahamu. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika surah Rum aya nambari 7, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya, ni watu ambao wanafahamu mambo ya dhahiri tu ya dunia. Zahiran min al-hayati ad-dunya, na wahum anil akhirati hum ghafilun, na akhira wao hawana habari nayo hata kidogo. Watu hawa basi ndio ambao waliotajwa hapa, ni kwamba hawahitaki isipokuwa dunia tu basi. Wala yurid illa al-hayata ad-dunya, yani mataa, starehe za kidunia. Na wanachokifahamu wao ni mambo ya dhahiri, ya alamu dhahiran, dhahiran min al-hayati ad-dunya. Ndugu zangu wa Islam, kama tulivyotangulia kusema ya kwamba dunia hii, ikiwa mtu atakuwa katika hali ambayo aipa kiupambele na akaiacha nyuma akhera, basi anakuwa ni minal halikin, katika watu walioangamia. Sasa mtu huyu inabidi lazima aogopwe, watu wakae naye pembeni, wajiepushe naye, kwa sababu fikra zake, nadharia zake, mambo yake yote yamelenga dunia. Lakini hakuna hata swala moja ambalo yeye litamfanya awe azungumzie au afikirie katika mambo ya akhira. Kwa mtu huyu Allah anasema fa'arid an man tawalla an dhikrina, jiepushe kanae mbali wale ambao wanayapa kisogo an dhikrina, ukumbusho wetu. Walam yurid, na hawataki illa alhayata ad-dunya, isipokuwa wanachokitaka wao ni maisha ya dunia. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zao, anasema zalika mablaghum, katika aya inayofuatia min al-ilm. Zalika basi ndio mablaghum, ndio mwisho wao, au kwa maana ndio kule kugota kwao, min al-ilm, katika kujua. Wanajua nini? Kama aya nambari 7 katika sura Rum, ya'lamu zahiran min al-hayati ad-dunya, wanachokijua wao ni mambo ya dhahiri ya dunia. Kwa hivyo upeo wa elimu yao ile namna gani ya kujua, wanaijua dunia tu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala zalika mablaghuhum min al-ilm, kwa maana kwamba huo ndio mwisho wao au ukomo wao katika kujua, hawana nalojua isipokuwa wanaifahamu dunia. Amesema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai talabu dunia, kwa maana kwamba upeo wao wa mwisho wa elimu ni kuitafuta dunia, wasa'ya ilaiha, na kuihangaikia dunia. Hili ndilo la mwisho kabisa, na hakuna jingine nalifahamu. Na akasema Ibn Kathir ya kwamba huwa ghayatun ma wasalu ilaihi, na lengo hili hawalifikii hata siku moja. Ikawa mtu yeye mablagho yake ya ilmu, yani ukomo wake wa kielimu ni dunia tu, hana lolojua zaidi ya dunia tu, kwa hivyo anaitafuta dunia na anaihangaikia dunia. Ibn Kathir anasema lengo hili ma wasalu ilaihi, hawaunifikii hata siku moja. Na ukiona watu jinsi ambavyo walivyokuwa hawawezi kufikia malengo ya kidunia, ni kupeni mfano wa maneno katika baadhi ya maneno ya hekima ya Kiarabu, sio hadithi, Allahu alam, sio kama ni hadithi, katika baadhi ya maneno wanasema kwamba mwanadamu akifika hapa duniani akishakuwa na uwezo mzuri na mambo yake, anajaribu sana kutafuta jambo ambalo atalifanya na ima litakuwa laonekana au ye mwenyewe ahisi kwamba sasa mimi nimefanya kitu. Kitu hiki si kingine isipokuwa ni kujenga nyumba. Naam. Watu wengi sana wanapokuwa katika hali ya kukua kimawazo, jambo la kwanza kabisa mtu anaambiwa, bwana, tafuta kibanda chako. Uza nyumba yako. Basi inakuwa ndio wimbo wa taifa huo. Eh bwana, tafuta sehemu yako bwana. Eh bwana we, hatima bwana. Eh bwana we, elele. Kwa hivyo inakuwa watu mtu anakuwa ile mablagh elimu, yani upeo wa elimu yake ni kutafuta nyumba, kutafuta sehemu gani atajenga, kutafuta kibanda. Hii ni hali ambayo watu wengi wanakuwa, kila mtu ana tension ya kuwa na kibanda chake na nyumba yake. Lakini wanajenga, wakisha kujenga wanakaa, wanakufa, wanaiacha nyumba. Kaangaika mtu miaka 20 anajenga nyumba, tofali moja moja, mfuko wa saruji kanunua mmoja, si alimradi jasho linamtoka, hata bado madirisha bado nini, lakini mpaka anapokaa na mpaka kufa kwake, amekufa nyumba ameiacha. Ndipo kwa usemi unasema banu wa masakan, wamejenga hawakukaa. Banu wa masakan, hawakukaa. Kuna watu wamejenga nyumba, yani mpaka ana karibu ya kufa yeye bado tu anataka kuitia nakshi. Hapa nataka pavunje hapa kidogo, alafu niweke alafu hapa kidogo tiles zili zachoka, mpaka kufa kwake, lakini mwisho anakufa. Banu wamejenga wa masakan, wako wapi sasa? Nakumbuka zamani kulikuwa na mzee mmoja hapa, simtaji kwa jina, wale ambao walikuwa maarufu katika mitaa ya Ilala. Bwana alikuwa akijenga huyo. Akijenga huyo. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni contractor, engineer. Basi nyumba kila siku ya rembo tu. Kafa, alichokijenga kaki yake, banu wa masakan. Sasa kuna watu ule mablaghu min al-ilm, yani upeo wao wa kielimu ni haya mambo ya kidunia tu. Nyumba nzuri ajenge sio hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walozungumzwa hapa, kwamba Allah anasema fa'ar, zijitenge nao watu hao. Ikawa mazungumzo yao ya alhayatu lam yurid ila alhayatu dunya, hawataki isipokuwa starehe za kidunia. Dhalika mablaghu min alilm, basi huo ndio mwisho wao katika ujuzi. Ujuzi wao umefikia hapo. Na hizi ni sera za kikafiri na ni sera za Kiyahudi. Muislamu akawa abebeshwa sera hii, kwamba mtu anabebeshwa sera za Kiyahudi. Na sisi unajua bwana, maisha bwana, usifanye chezo na maisha bwana, maisha bwana. Kwa hiyo mtu anakulia na mawazo ya kimaisha tu, kimaisha tu, hana habari na akhera. Ndio mablagh, yani mwisho kabisa wa ule upeo min alilm, katika elimu yeye ajua tu kwamba ni kustruggle, kutafuta life, kutafuta life. Na hii inapelekea sasa upayo huu wa elimu wa yani kujua jambo hili la dunia tu, inapelekea mtu atataifuta dunia bila kujali halali wala haramu. Naam. Kwa nini? Kwa sababu ndio mablagh, yani ule ukomo kabisa wa elimu yake ni kuishi nyumba nzuri, kuishi maisha mazuri. Kwa hiyo la halali sawa, la haramu sawa, riba sawa, kila kitu kwake ni sawa tu. Kwa nini? Kwa sababu elimu yake imefika mwisho kwamba awe na maisha mazuri. Hawa ndio walotajwa hapa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ajiepushe na watu hawa, ni watu hatari sana. Ukikaa na watu hawa watakutoa katika ile hali ya kwamba wewe unatakiwa ukaishi akhera. Kwa sababu kuna watu vile vile wanaitwa materialist. Materialist ni wale watu ambao kama hawa ni watu wenye kutaka matao dunia, starehe za kidunia, apate mtu nyumba nzuri, gari nzuri, biashara nzuri, chakula kizuri, mavazi mazuri, kila kitu cha kizuri kizuri, materialist, yani anavovaa aonekane smart na kila kitu. Basi mambo haya ndio mambo ambayo yanakuwa mtu kwamba ameelewa hili tu. Kwa hivyo huyu mtu hatari, jiepushe naye kumuona mtu wa staili hiyo. Mambo yake yote ya kidunia dunia tu yeye. Basi apiga mahesabu tu ya kidunia, kidunia, kidunia, kidunia, kidunia, kidunia. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoliona hili la kwamba ajiepushe na masala ya watu ambao wao wanaipuuza Qur'ani na kwamba hawataki chochote isipokuwa maisha ya kidunia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuwafundisha Waislamu dua ambayo dua hiyo ili Allah awaepushie na suala la kuweka dunia mbele ikawa ndio kipaumbele, ikawa ndio mawazo ya mtu ametanda kwamba mimi lini nitapata nyumba yangu, lini mimi nitaishi kama fulani, lini mimi nitakuwa na shamba, lini mimi nitakuwa na hivi, lini mimi nitakuwa. Kwa hivyo msongo ule wa mawazo dunia tu, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ametufundisha dua ifuatayo ambayo ni muhimu kwa Muislamu akiwa anapata nafasi anaisoma dua hii. Dua hii tutainukuu katika kitabu cha Imam an-Nawawi kinaitwa Riyadhus Salihin, ingawaje hadithi hii iko katika Sunan ya Imam Tirmidhi. Ukifungua katika Riyadhus Salihin mlango unazungumzia habari za adabu za majlis, Imam an-Nawawi ameweka hadithi ifuatayo. عن ابن عمر الله عنهما قال ابن عمر لسمع كما كلما كان رسول صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس كلما يعني مرنينجي سعنا بولا متوم السلام الفقوة اكسماما كتك مجلس الكوة بولا متوم صلى الله عليه وسلم الكوة حسمامي أفوا يقوم من مجلس يعني حسمامي اكاوندوك كتك مجلس إلي حتى يدعو biha ulai da'awat, mpaka aombe dua zifuatazo. Kwa maana dua refu moja, lakini dua yake ni refu sana mara nyingi, sio kila majlis kama alivyoandika Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi na sharhisha hii hadithi, anasema fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jalasa majlisan, anapoketi katika kikao, yakulu hadha dhikri, anaisoma dua hii, lakini laisa bilazim, sio lazima. Lakini riwaya inasema kallama, yani kwa maana alikuwa mara nyingi, lakini sio kwamba kila kikao. Dua ipi? Akiomba dua ifuatayo, ambayo hii itatupa ile hali ya umuhimu wa darasa letu ila leo. Anasema allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainina wa baina maasika, yani ewe Allah tupe katika suala la min khashyatika, kukuhofu wewe, mambo ambayo tahulu bi yatatuzuia, yatatukinga, baina yetu sisi na baina kukuasi wewe. Ukiwa na hofu, basi mara nyingi unakuwa unapata kinga ya kutokufanya maasi, yani kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na utupe vile vile wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, na utupe katika jambo la kukutii wewe, jambo hilo litatufikisha katika pepo zako. Kisha Mtume sallam akaendelea kusema na utupe vile vile wa min al-yaqini, utupe yakini ma tuhawinu alaina masaibi dunia, yakini ambayo itatupa wepesi katika masaibi, yani misukosuko ya kidunia. Sheikh Uthaymeen katika kipande hiki anaeleza ya kwamba siku zote mtu anapokuwa na yakin, anasema wal yakin huwa aala darajati liman, yakin ni daraja ya juu kabisa ya imani. Yani kwamba mtu anapokuwa na imani sawa, je, na yakini? Yakini ikiwa ipo, ina maana mtu amekwenda mbali katika imani yake. Liannahu imanun la shakka mahu, kwa sababu yakini inakuwa ni jambo ambalo mtu aamini pasipokuwa na shaka, wala taraddad wala kutaradudi. Atasema Sheikh Uthaymeen katika hali hii, ikiwa mtu atakuwa katika daraja kubwa ya imani ya yaqeen, itampelekea kuwa na ile hali ya wepesi ya yale misiba anoipata katika dunia yake. Wepesi huu unakujaje? Anasema Sheikh ya kwamba li'anna ad-dunya fiha masa'ib kathira. Dunia ina misukosuko na misiba mingi. Lakini hadha al-masa'ib idha kana inda al-insan yaqin annahu yukaffiru biha min sayi'atihi. Ni kwamba kwanza anakuwa afutiwa makosa yake kutokana ile yakini yake, na vile vile inamuinulia daraja, yirfa biha min darajati idha sabara wa ihtasaba al-ajr min Allah. Ikiwa mtu atakuwa katika hali ambayo ya kusubiri juu ya misiba aliyoletewa na Allah subhanahu wa ta'ala, mitihani ihtasaba, yani ana ile hali ya kwamba kuna ujira nitapata, basi bila shaka itakuwa ni hanat, yani msiba utakuwa mwepesi, unakuwa ni mzigo mwepesi sana. Kwa nini? Kwa sababu unayakini kwamba huyu bwana ni msiba, ni mtihani wa Allah, kwa hivyo mimi ninachokitakia ni subiri tu basi. Sasa kule kwamba mtu kwamba ni subiri, tayari ameshapata wepesi wa msiba ule. Na ndio maana ikawa dua inasema wa min al-yaqini ma tuhawilu biha alaina masa'ib ad-dunya. Naam. Dua vile vile bwana Mtume salam akaendelea kusema Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ewe Allah, basi tunufaishe kwa masikio yetu na macho yetu na vile vile nguvu zetu kwa kadri ambavyo tumekuwa twaishi. Kwa masikio na macho na nguvu ni neema, lakini neema hizi inawezekana ikawa mtu asifaidike nazo. Kwa hivyo kuomba Allah utupe ile, yani tuneemeke na neema hizi za macho na masikio pamoja na nguvu maadamu tuko katika uhai huu. Na wajalhu alwarith minna, ujalie vitu hivi ni vyenye kuendelea mpaka kufa kwetu, tunasikia tuaona na tuna nguvu zetu. Wajal sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana, na utuchukulie haki yetu kwa yule ambaye man zalamana, aliyetudhulumu. Na vile vile tunakuomba Allah utunusuru kwa yule ambaye mwenye kutufanyia sisi uadui. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala usitujalie misiba yetu katika dini yetu. Maana yake ni kwamba kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika sharh yake, anasema misiba hii iko aina mbalimbali, lakini msiba wa dini unakuwa ni msiba mkubwa zaidi kuliko msiba wa mtu kumwa na homa na malaria. Ikiwa mtu atapata msiba katika dini, basi ni mkubwa sana. Lakini msiba ambao utapata mtu labda anaumwa na kichwa, anaumwa na malaria, ni vitu vidogo. Kwa ndo maana ikawa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume akasema ni kwamba wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina mahallu shahid, wala usifanye dunia iwe ndio akbar hammina, ndio lengo letu kuu, kwamba sisi tunailenga dunia, tunaitarget dunia tu, usitujalie hivyo. Wala mablagha ilmina, wala usijalie kwamba dunia ndio mwisho upeo wetu wa ujuzi. Tunaifahamu dunia tu, hatujui mambo ya akhera. Kwa mujibu aya yetu inatuthibitishia kwamba iko haja ya mtu kumuomba Allah amhafifishie suala zima la kuibeba dunia, asiibebe dunia. Wala taj'al dunya akbar hammin ani hamm, ni mtu kwamba atamani yeye ajenge, atamani awe na gari, atamani awe na hiki, atamani hivi, hivyo inakuwa ni hamm. Ni sawa sawa na mtu kwamba kakaa usiku nyumbani kwake hapati usingizi, anawaza akuwazua. Kwa wale watu wa pwani wanasema anahesabu boriti, boriti. Yaani zamani mapaa ya zamani kunakuwa kuna miti. Kwa hivyo anahesabu boriti kuanzia mwanzo mpaka mwisho hapati jawabu. Takuwaje mimi? Sasa nyumba nitaijengaje mimi? Na mfuko wa saruji sikizi, labda langoti ndo rahisi. Yule fundi kanambia nataka mifuko 500. Sasa hii ni ahamu. Sasa tunamuomba Allah basi asifanye dunia ndiyo akbaru hamina, na isiwe kwamba dunia ndiyo mablagh, ndiyo upeo wa mwisho wa elimu yetu, kwamba hatujui tena zaidi ya hapo. Wala tusallit alaina man la yarhamna, rawahu Tirmidhi. Kwa hadithi hii au dua hii ni dua ambayo yaenda sambamba na aya yetu, fa'aridh an man tawalla an dhikrina, basi jiepushe na wale ambao wanawapa kisogo ukumbusho wetu. Walam yuridi illa alhayata ad-dunya, na hawataki isipokuwa maisha ya kidunia. Dhalika mablaghuhum min al-ilm, yani dhalika huo mablaghuhum min al-ilm, ndio mwisho wao katika kujua. Wanajua yani wanajua ili dunia tu basi, dunia tu basi. Na hali hii ndio utakuta watu, mtu wale watu ambao walikuwa wameivaa dunia, sasa katika masuala ya utawala yeye analijua ni dunia tu, ni nini atawale. Kwa hiyo yuko tayari awamalize watu wote wapinzani wake, awamalize wawe wote, lakini yeye aweze kuwa zaidi mtawala. Hii inaitwa mablagh min al-ilm, yani ndio kafika mwisho pale katika elimu, analijua hilo tu, utawala. Yeye atawale tu basi, kwa vyovyote itakavyokuwa hapa tutatawala. Sasa Muislamu asiwe hivi kwamba ikawa yeye elimu yake iko katika dunia tu, na kuna wengine ni kwamba mablaghu min al-ilm, kule mwisho to the extent kujua kwao wanaifahamu wao, wanachojua utajiri tu. Kwa hiyo mtu huyu yuko tayari akiambiwa lete kiungo cha albino, naam, amtafuta albino amkata kwa apeleke kwa mganga, kwa sababu mablaghu ilm, yani ile mwisho wa elimu yake ni yeye utajiri tu, utajiri tu, utajiri tu. Wengine akiambiwa basi itabidi fanya kama unavyoweza, una watoto basi mmoja itabidi umtoe. Ni mtoe sio utakao utajiri? Ni mtoe vipi? Umuue. Mtu mablagh yake mwisho kabisa upeo wake ni utajiri, hana jengine analojua, utajiri tu. Anamuua mtoto wake mwenyewe, anamuua mama yake mzazi. Mambo haya yanafanyika kwa sababu watu upeo wao wa kielimu mwisho kabisa umefika katika jambo hilo la utajiri. Na wengine mambo ya kuoa tu basi, kwamba yeye bwana akimpenda mwanamke basi kafika hapo mabaki yake, basi yuko tayari kwenda kwa mganga yote, akachukua majini, akahakikisha kwa basi inabidi watu wanarogana katika wake. Kwa nini? Kwa sababu ndio elimu yao imefika pale, wao kwenye kuoa tu basi, mwanamke tu, mablaghu min al-ilm, kafika mwisho hapo mtu. Lakini hajui kwamba kula mahulaini kesho wazuri zaidi. Sasa elimu yake imegota hapa tu, mwanamke tu, mwanamke tu, mwanamke, mwanamke. Kwa hivyo afuga majini kwa sababu ya mwanamke, anawalinda wanawake, afuga majini wapate wanawake. Hii inaitwa mablaghu min al-ilm, yani mwisho elimu yake kuhusu wanawake hipo. Kwa hivyo aya hii inatufundisha kwamba Waislamu waachane na tabia hizi za kuwa na ile kwamba mtu kwamba jambo lake la mwisho analijua ni dunia tu basi, hajui tena mambo ya akhera. Fa'aridh an man tawalla, basi jiepushe na wale ambao wanawapa kisogo andhikrina, dhikrina yani ukumbusho wetu, bimaana al-Qur'an al-Karim. Walam yurid, na hawataki, illa al-hayata ad-dunya, isipokuwa maisha ya kidunia. Dhalika mablaghum, huo ndio mwisho na ukomo, min al-ilm, katika kujua kwao, wanaijua dunia tu basi. Inna rabbaka, hakika mula wako, huwa a'lamu biman dhalla an sabili, ndiye amjuae yule aliyepotea njia yake. Wa huwa a'lam biman ihtada, na mula wako ndiye amjuae, yani anamjua nani aliongoka. Inna rabbaka, hakika mula wako, huwa alam biman dhalla an sabili, yende anayemjua, biman dhalla, yule aliyepotea, an sabilihi, na njia yake, njia Allah ni hii, yeye kenda huku, kwa Allah anamjua huyu kapotea. Wa huwa alam biman ihtada, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye anamfahamu ni nani ambaye aliongoka akawa ameshikamana na siratul mustaqim. Dhalika mablaghuhum, huko au hayo ndio mwisho wa ukomo katika elimu wanafahamu tu katika maisha ya kidunia na hawafahamu zingine zaidi ya hapo. Inna rabbaka, hakika mula wako, huwa alamu biman dhalla an sabilihi, ndiye anayemjua yule aliyepotea na njia yake. Wa huwa alamu biman ihtada, na Allah anamjua yule ambaye aliyokuwa ihtada ameongoka. Naam, aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi. Walillahi ma fi samawati, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ni miliki yake, lillahi ni vyake, ma vyote fi samawati vilivyo mbinguni, wa ma fi al-ardhi na vyote vilivyo ardhi, lillahi ni miliki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, ni vyake yeye Allah vyote vilivyo mbinguni, ma fi samawati vyote vilivyo mbinguni, wa ma fi al-ardhi na vyote vilivyo ardhini, lillahi ni vyake yeye Allah, ni milki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardhi, ni vyake yeye Allah milki yake, ma fi samawati vyote vilivyo mbinguni, wa ma fi al-ardhi na vyote vilivyo ardhini, liyajziya alladhina, ili awalipe wale ambao asa'u, kwa maana hapa waambiwa ni watu wabaya hawa walofanya madhambi, liyajziya, ili awalipe kesho akhira akina nani, alladhina, wale ambao asa'u wabaya walofanya mabaya, bima amilu, kutokana na hayo wanya, bima amilu kwa sababu ya hayo waliyofanya, ni maana wanalipwa mabaya kwa sababu wamefanya mambo mabaya. Liyajizia, ili awalipe alladhina asa'u, wale wabaya, bima amilu, kwa sababu yale waliyotenda, alba'u huna babu alba'u sababia, kwa sababu ya yale waliyotenda, bima amilu, wanalipwa mabaya kwa sababu wao ni wabaya. Na vile vile anasema kwa upande wa pili Allah subhanahu wa ta'ala, waliyajziya na wayajziya na awalipe alladhina ahsanu, wale waliofanya mema, bil husna, awalipe wema, wayajziya na awalipe alladhina ahsanu, wale walio ahsan waliotenda mambo mema, awalipe bil husna, awalipe wema. Kwa maana aya hii itakuwa inalipa watu kwa mujibu wa matendo yao, yani Allah atalipa watu kwa mujibu wa matendo, waliofanya mabaya asa'u, hawa watalipwa kwa mujibu wa mabaya yao, na wale waliofanya mazuri hawa watalipwa kwa mujibu wa yale mazuri waliyofanya. Ni aljazaa'u min jinsi al-amali, malipo ni kwa vile matendo yalivyo. Matendo mabaya utalipwa mabaya, matendo mema utalipwa mambo mema. Liyajzi alladhina asa'u, ili awalipe wale waliofanya mabaya, yani wabaya wale, bima amilu, kutokana na yale walioyatenda, wa na awalipe alladhina ahsanu, wale ambao waliofanya mema, awalipe bil husna. Anasema bin Kathir ni kwamba kullan ya amaluhu in khairan fa khair wa in sharran fa sharr, yani kila mmoja kwa amali yake ilivyo, ikiwa ni khairi basi atapata khairi, na ikiwa ni shari atapata shari. Hivi ndivyo ababu mambo yatakavyokuwa kesho akhera. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuatia, aya hii ni aya ambayo inazungumzia hawa watu wa mwisho, wayajzi alladhina ahsanu, na ili Allah awalipe ahsanu, bimaana almuhsinin, wale waliotenda wema. Sasa man hum, ni akina nani sifa zao? Aya inofuatia ama anaorodhesha sifa za hao ambao ahsanu, waliotenda mema, watu wema. Aya hii Allah anasema kama ifuatavyo, alladhina ni wale ambao au ahsanu, watu wema hao walofanya mambo mema, ambao wanalipwa bil husna, wema. Alladhina ni wale ambao yajtanibuna, wanaojiepusha kaba'ira al-ismi, madhambi makubwa. Yajitaribuna, wanajiepusha kaba'ira al-ismi, na madhambi makubwa. Walfawahish, na vitendo vichafu. Walfawahish, na vitendo vichafu. Illa isipokuwa al-labam, al-labam ni makosa madogo madogo, yani az-dhunubu as-sagha'ir, makosa ambayo yalikuwa ni hafifu, haya haepukiki. Ni kwamba mtu mahma atakapokuwa analiingia kosa lile, lakini kwa sababu ni dogo na hakukusudia, basi hapa anapata mtu exemption ya kusamehewa endapo atakapokuwa afanya mambo mema, basi ile kosa dogo alilofanya lemon ni dhambi sagira, dhambi dogo, au ni yale makosa yalokuwa mtu hawezi, hapana budi anakumbana nayo, inaitwa lemon. Anasema alladhina, wale ambao yajitanibuna, wanaojiepusha kaba'ir al-ithmi, na madhambi makubwa. Wal fawahish, wanajiepusha na nini? Wanajiepusha na vitendo vichafu, mambo illa al-lamam, isipokuwa al-lamam, makosa hafifu, dhambi dogo dogo. Ibn Kathir katika tafsiri yake akasema ay la yata'atuna al-muharramat al-kaba'ir wa in waqa'a minhum ba'd as-sagha'ir fa innahu yughfar lahum wa yustar 'alayhim, ni kwamba wao ni watu ambao hawayapati na kuyashughulikia madhambi makubwa, mambo ya haram, ingawaje watenda madhambi madogo madogo, lakini haya wapata hali ya kwamba kusamehewa na wapata kusitiriwa na Allah, kwa sababu mtu kajiepusha dhambi kubwa. Sasa kutokana na kujiepusha kwake dhambi kubwa akaliingia kosa dogo, basi naam, inakuwa ndio sababu ya kusamehewa, sababu ya kusitiriwa. Na maneno haya Ibn Kathir akastadili na aya nambari 31 katika sura An-Nisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'iran ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum wa nadkhilukum mudkhalan karima. Aya nambari 31 katika sura An-Nisa. Anasema Allah, ikiwa mtajiepusha, in tajtanibu kaba'iran, na madhambi makubwa kabisa kabisa, basi nukaffiru ankum sayi'atikum, tutakusameheni makosa yenu madogo madogo, tutakusameheni kabisa, na tutakuingizeni mahala mudkhalan karima, mahala penye heshima, yani peponi. Kwa hiyo automatically kwamba mtu atakapokuwa amejiepusha na riba na madhambi mengine yote makubwa makubwa, dhambi ndogo ndogo azifanya mtu pasipo na kukusudia na hala budi, basi asamehewa, anapata ile hali ya msamaha kutokana kwamba yeye amejiepusha na dhambi kubwa. Ukijiepusha na kula nguruwe, nguruwe amekatazwa ni haram. Kwa hivyo hii dhambi kubwa kula, ukijiepusha na nguruwe. Ukijiepusha na pombe, pombe dhambi kubwa. Lakini na kitu kidogo pengine ukawa umekifanya, sasa kitu hichi inakufanya wewe usamehewe kutokana na wewe umejiepusha na yale madhambi makubwa. Illa al-labam, isipokuwa al-labam, kwa maana ya anasema Ibn Kathir, wa hadha istithna'u munqati'un li'anna al-lamama min sagha'ir dhunub wa muhqarat al-amal, ni madogo madogo, madhambi madogo na yale mambo ambayo yalikuwa ni vidogo. Ibn Kathir katika tafsiri yake akaandika riwaya ifuatayo, hadithi ya Abdullah bin Abbas ambayo iko katika Sahih Bukhari na Muslim, inasimulia namna gani ya zile al-lamam, al-lamam yani sagha'ir dhunub, na zile amali zile matendo ambayo madogo kiasi ambacho mtu la mahala, la yani hana njia anakumbana nayo, asamehewa kwa sababu ameepusha. Hadithi hii anasema Ibn Abbas, ma ra'aytu shay'an ashbahu bil lamam mimma qala Abu Huraira anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mimi anasema sijapata kuliona jambo ambalo linamshabaha zaidi na al-lamam, yani dhambi ndogo kuliko ile kauli ya Abi Huraira aliyosikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ifuatavyo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala kataba ala ibn Adam hadhahu min az-zina kwamba Allah amemwandikia mwanadamu sehemu yake katika zina. Yani zina ni zina, lakini kuna zina ikichambuliwa utakuta kwamba Allah anasema wala taqrabu zina, msikurubie zina. Kwa hivyo ahlul ilm anasema kuna vitu ambavyo vinavyopelekea mtu akazini, ndio maana ikaambiwa usikurubie. Sasa vitu hivi vikifungwa mtu hawezi akazini akafanya tendo la zina, inaitwa saddu dharia. Yani kama vile wanavyosema katika misemo yao Waingereza, wanasema suala la prevention is better than cure, yani ukizuia ni bora zaidi kuliko kutibu. Kwa hiyo zina, ile zina yenyewe tayari huku kuna milango. Sasa kifungwa ile basi, sasa kuna kitu ambacho kilichokuwa mwanadamu kinamgusa zaidi, yani kwa maana sehemu yake katika ile zina, si zina hiyo, ni pale ambapo Bwana Mtume anasema athara kadhalika la mahala, yani anakigusa mtu hicho la mahala, yani hakuna ujanja. Mtume akasema fazina al-ainu an-nadhar, kuzini kwa macho ni kutazama. Ingawaje tayari vidhibiti vishawekwa, Allah anasema wa kulli lmuminina yaghuddu min absarihi, waambie Waislamu wanaume wainamishe chini macho yao. Wa kulli lmuminati yaghuddna min absarihinna, na vile vile waambie waumini wanawake wainamishe chini macho yao. Lakini kwa mtu atavokaa anaweza akamwona mwanamke macho kana tap, anasema macho hana nini, hana pazia. Kwa hiyo kutazama huku pap pap, kama Bwana Mtume alivyokueleza pap pap kwa kwanza, ikawa mtu kidogo ametaharaka binti nzuri kabisa lakini saa tayari umezini, yaani umetalazwa kidogo. Sasa ukirudia tena kuanza kumpekua hivi, ina maana unataka kujitosheleza macho yake ya mviringo tayari unazini. Sasa hii ni la mahala, la mahala, la mahala. Miji yetu ya sasa, watu wanaishi katika miji, hasa mji wa Dar es Salaam. Mji wa Dar es Salaam, mji huu wa Dar es Salaam bwana, yaani mtu hasa ambaye kama atakuwa anaijali akhira yake na mambo yake yote, basi atatamani ni kwamba yeye abakie katika sehemu basi shughuli zake, anatoka nyumbani anafanya shughuli zake, anarudi anaweza kufikia asiye kaingia Kariakoo. Bwana, yani unaona haya wewe mwanamke kavaa, wewe mwanamme unaona haya tena, sio labda yule tu, ukizama huku ukitazama huku ukitazama mtihani shekhi. Kwa hiyo azina al-ainu, fazina al-ainu an-nadhar, wazina al-lisani an-nutq, wan-nafs tatamanna wa tashtahi. Nafsi siku zote ina tabia ya kutamani, na ina tabia vile vile nafsi ya kutamani na kuwa katika ile hali ya matamanio. Wal-farj yusaddiq dhalika au yukadhibu, na tupu ima zitakadhibisha au zitasadikisha namna gani nafsi mtu atakapokuwa ameiachilia. Lakini jambo la mwanzo Mtume salam akalielezea kwamba na al-ainu, macho, fazina macho yanazini, na kuzini kwake ni kutazama. Almuhim, macho ndio jambo ambalo linalo inua hisia za mambo mengi kabisa kabisa. Wanasema mshairi mmoja, kullu al-hawadith min an-nadhar, matukio mengi yote unayaona ni kutokana na an-nadhar, kutazama. Fa inna mu'zamu an-nar min mustasghar ash-sharr, moto mkubwa umeanza na cheche ndogo ndogo. Kwa kuonesha katika aya hii ni kwamba kuna madhambi madogo ambayo mtu hayakusudii al-lamam as-sagha'ir ad-dunub wa muhqarat al-amal, asamehewa ikiwa atawekuwa amejiepusha na yale madhambi makubwa, kama ilivyokuja katika aya nambari 31 ya surati An-Nisa. السؤال هنا سؤال لصحابة، je madhambi makubwa ni yapi؟ Kwa sababu aya inasema walladhina ni wale ambao yajtanibuna alladhina yajtanibuna kabaira al-ism, wanajiepusha na madhambi makubwa ni yapi؟ Mwanachuoni al-Imam al-Dhahabi ametunga kitabu akakipa jina al-kabair. Al-kabair akusudia ni madhambi makubwa. Kwa hiyo ukisoma kitabu hicho wallahi alhamd Sheikh Uthaymeen rahimahullah amekisherehesha, utapata ubaba kunde kujua la kumbe madhambi makubwa yako hivi na hivi na hivi na hivi. Tutaangalia kwa ufupi nini maana madhambi makubwa kama ahlul ilm salafu salih walivyokuwa wamefasiri na upeo wake, kiasi ambacho mtu apate ubamba kubwa kwamba ajiepusha na madhambi makubwa ni yapi na lipi dhambi mpaka inaitwa dhambi kubwa. Ameandika Imam Dhahabi taarifu al-kabira, yani definition nini maana ya dhambi kubwa. Yakulu al-Asfahani rahimahullah amesema al-Asfahani katika mufradat al-Qur'an kitabu kinaitwa Gharib al-Asfahani, al-kabira tu متعارفة في كل ذنب تعظم عقوبته، ni kila dhambi ambayo adhabu yake ni kubwa basi hiyo itakuwa ni dhambi kubwa kwa mujibu wa tafsiri ya al-Asfahani. Ibn Kathir rahimahullah yeye akafasiri madhambi makubwa akasema al-kabiratu hiya ma alayhi haddun fi shar'a, ni kila dhambi ambayo ilikuwa imewekewa punishment katika sheria. Mfano Allah anasema as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma, mwizi mwanamme mwizi mwanamke. Kwa hivyo hii imekuja kosa ambalo dhambi imekuja kwamba mtu apatiwe hadhi ya kukata mkono, basi hii kabaa. Na nyingine mbalimbali الزاني والزانية تفجلوا مفاقا مشوعا نا أكسيما ميونغوني مهايو أحدهما المعصية نيال معصية أمبايو أنتو يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنفس كتاب أو سنة كموجب وقرآن نسد نا ميونغوني وتفسير نيجيني أكسيما بالكثير أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه كما ذنب كبوة ni jambo lolote ambalo lina dalili kutoka katika Qur'an kwamba jambo hili ni haram, basi naam jambo hilo hii itakuwa ni dhambi kubwa. Akafasiri vile vile ni kathiri katika tafsiri yake akasema ya kwamba watark kulla faridhatin ma'murun biha 'ala al-fawr, jambo lolote ambalo lilikuwa limeamrishwa kuachwa sasa wewe ukaenda ukalifanya, basi naam jambo hilo litakuwa wewe tayari umeingia katika dhambi kubwa. Na vile vile kwa maana hiyo kuacha faridha fardhi uloamrishwa na wakafasiri baadhi ya maswahaba, mfano Abdullah bin Abbas anasema kullu ma naha Allahu anhu fahuwa kabira, jambo lolote ambalo Allah amelikataza basi hilo litakuwa ni dhambi kubwa. Sasa salafu salih masahaba wao wamefasiri katika tafsiri nyingi kabisa. Vile vile katika riwaya nyingine imekuja kullu shay'in usya Allahu fahuwa kabira, jambo lolote ambalo ameasiwa Allah basi hilo litakuwa ni dhambi kubwa. Abdullah bin Mas'ud akasema kwamba al-kaba'ir ma baina awwal surati an-nisa'i ila surati ath-thalathin, yale mambo ambayo yako katikati baina surati al-Baqara mpaka sura ya huku, basi hiyo kama mambo hayo yatakuwa tayari yanaingia katika al-kabair. Na vile vile akasema Sa'id bin Jubair kullu mujibatin fil Qur'an kabira, kwa majambo lolote ambalo lilowajibishwa katika Qur'an litakuwa ni ikiwa mtu hakulitenda basi jambo hilo litakuwa ni dhambi kubwa. Na almuhimu ikawa tafsiri ya dhambi kubwa imelenga katika kama vile ambavyo salafu swale walivyokuwa wameelezea, lakini kwa ufupi imeandikwa ni kwamba dhambi kubwa at-ta'rifu kama tarahu kullu dhanbin fihi la'na, dhambi yote ambayo ndani yake ina laana au wa'idi au dhambi hiyo ina adhabu kesho akhira au haddun au ina adhabu za hapa hapa duniani au istirari yafudhi ila tahwili as-saghira ila al-kabira au jambo lolote ambalo utaendelea nalo linatoka katika dhambi dogo linakwenda katika dhambi kubwa au taraka ma amara Allah bihi au kuacha jambo aloamrisha Allah, mfano katarki salat amdan kwa makusudi wal iftar fi nahari ramadan na mambo mengine haya yote wakaweka kwamba ni madhambi makubwa. Sasa Imamu Zahabi yeye akawa ameorodhesha madhambi haya makubwa akafikia 70 katika kitabu chake hichi. Miongoni mwayo akasema dhambi ya kwanza kabisa al-kabiratul ula ash-shirku billah, hii ndio dhambi kubwa hakuna zaidi yake. Kwa nini? Kwa sababu inna Allah la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika. Kwa hivyo dhambi kubwa inachukua nambari moja ni ushirikina. Dhambi nyingine akaitaja Imam Zahabi ni qatlun nafs, kuwa ikawa mtu basi tukaamua kajivika mabomu akasema jihadi, akaenda akawaua watu wasiohusika sokoni na hivi na hivi, al-shabab kaingia tu msikitini sikajiweza, basi hii vile vile ni moja katika dhambi kubwa. Asahihi uchawi, tarki sala kuacha sala, mani'u zaka kutokutoa zaka, dhambi kubwa. Iftaru Ramadhani bila udhur, mwezi wa Ramadhani mtu akala mchana pasipo na sababu yote ya kisheria. Tarkul hajj ma'a al-qudrati alayhi, kuacha mtu kwenda kuhiji pamoja ana uwezo ni dhambi kubwa. Mambo hii mara nyingi wa Tanzania ndio wanaingia hapa, matajiri wa Tanzania wengi wanaingia hapa, wanafanya dhambi kubwa. Mtu ana uwezo kuhiji lakini anajifanya bwana, unajua bwana hali ngumu makufuli kabana, basi basi. Lakini mtu akipiga totali nzima ya matumizi yake ya mwaka mzima, gari alizokuwa nazo, petroli anatumia, simu alizokuwa nazo, vocha anazoziweka na mambo mengine, watoto school fees, sio madbacha gani, sio kasafiri kwa wapi, sio hivi, basi mengine mengine tu atumie upuzi upuzi, sio kaja nani, sio Simba anataka mchezaji. Almuhim ikifika mwezi wakati wa kwenda kuiji, ndio bwana hivi kama dola ngapi vile 1500, bwana wewe makufuri kabisa. Sasa wewe mbona matumizi yako yamekuwa makubwa zaidi kuliko ile nauli ya kwenda Maka? Sasa watu wengi matajiri wanafanya dhambi kubwa pasipo na kujijua, wanajifanya hawana uwezo kwenda Maka. Tarki al-hajj ma al-qudrati alayhi, ni aibu ndugu zangu wa Islam wanokwenda kuhiji kule, wakiona mahujaji wa nchi nyingine wanakuwa hivi. Tanzania mko ngapi? 2000 vile. Mara hii tunakuwa 3. Lakini kuna watu wanakuja 7,000, 10,000. Tena nchi ndogo kabisa, watu ambao madhaifu tu, lakini idadi kubwa mahujaji. Tanzania zero kabisa. Dhambi nyingine kubwa ameandika Imam Zahabi, uququl walidaini, kuasi wazazi wawili. Ikawa mtoto ajifanya ni kidume mbele ya baba yake. Kuna watu watolea maneno baba zao, bwana. Wewe si mwai mwanzo. Mimi ningeyo mzazi wa mwanzo ungekuzaa wewe baba. Tusibabishane hata bwana. Kama nilikufa. Watu bwana hatari, wazazi wanatolea maneno. Qati ar-rahman. Kukata ukoo. Ikawa mtu hana haja ami yake, hana haja mjomba wake, hana haja nani wake, hana yeye yuko yeye tu, hataki msaada wote. Azina nyingine ni zina, nyingine ni aliwape wanaume kwa wanaume. Na kuna baadhi ya mataifa wameshapitisha kwamba ati ni jambo la halali kabisa, na imekuwa ni fahari katika nchi hizo mtu akatoka katika vyombo vya habari akafanya press conference na akajieleza kwamba mimi ni shoga na mtu sajabu nimeanza zamani na hivi na hivi nice, very good na msaada hii kataka kuletwa katika nchi za Kiafrika. Wao wenyewe ni mashoga, maraisi, mawaziri wakuu mashoga. Sasa wanataka kuwaletea Afrika sasa nao hatukupidi misaada mpaka na nyie mpitishe sheria hii ya ushoga. Kidume kimoja Mugabe akamwambia bwana mimi nataka kuleta posa kwako Obama kwanza huko. Alafu ndo tupitishe huko. Ukikubali ni kuwa wewe basi. Yengine alriba kula riba aklu mali liyatam dhulman kula mali yatima dhulma alkadhbi ala Allahi wa rasuli kumzulia Allah uongo na mtume wake alfiraru min alzahf kukimbia siku ya vita ni ghashil imamu raiyat wa dhulmihi lahu imam kiongozi atapokuwa amewafanyia ghishi raia zake na kuwadhulumu alkiburi kiburi shahadatu zuru ushahidi wa uongo shirbul khamr na kunywa ulevi kamari kucheza kamari qadful muhsanat kuwasingizia wanawake wema mambo machafu na asirqa wizi qat'u tariq kukaa majiani na kuzuia watu misafara kuwapokonya vitu vyao aliyamini alghamus kufanya yamini za uongo ili uweze kupata bali au kutetea dhulma adhulmu dhulma aklu alharam kul haram na vile vile qatlu alinsanu nafsa mtu kujiua nafsi yake. Hii ahlul ilm wameelezea hata wale ambao wanodai kwa baati wanakufa mashahidi mtu ajiripua kajitia mabomu ajiripua mbele za watu alafu ambiwa shahidi huyu kajiua nafsi yake anajitundika kamba au akajiweka mtu bastola au akajirusha juu ya ghorofa au akanywa sumu almuhimu kujiua mtu nafsi yake basi ni moja katika dhambi kubwa. Alqadhi tu qadhi muovu akhadhu rushwa kuchukua rushwa na tashbihu tashabuhu an-nisaa birijal mwanamme mwanamke kujigeuza kama vile mwanamme. Naam, mengine kwa haraka haraka ni yale mambo ambayo ni ya makosa makubwa ni ar-riya kujionyesha ataallumu lidunya kusoma mtu kwa ajili ya kupata cheti elimu ya dini lakini mtu anasoma kwa ajili ya kupata cheti cha kidunia na aweze kupata maisha bora. Al-khiyana at-takdhibu bil-qadar kupinga qadar na vile vile al-an mas'ala ya kunani hayo tasdikul kahin kwenda mtu kwa kahin akamsadikisha namwambia vile vile ni katika mas'ala ya madhambi makubwa. Nushuzul mar'a kuasi kwa mke akamwasi mumewe at-taswir picha zozote ikiwa ni picha za photograph au ikiwa ni picha za video. Na nyingine adha aljari, nyingine tunaruka ruka, nyingine ni adha almuslimin kuwaudhi wa Islam, na nyingine ni isbalu alizar mtu kuburuza nguo ya chini kama kanzu, suruali, alizar, kikoi akiburuza basi ameingia katika alkabair. Na hili kuna baadhi ya ndugu zetu wao wanajaribu ati kuona kama kwamba si dhambi kubwa na wanastadili na hadithi ambayo imeelezea kwamba Mtume SAW alimruhusu Abu Bakari kwa sababu yeye hana kiburi khaila. Almuhimu ni kwamba uzu mtu kurefusha nguo zaidi ya ankle, chini ya ankle ni moja katika dhambi kubwa. Nyingine akataja Imam Dhahabi katika dhambi kubwa ni mwanamme lamsul harir kuvaa hariri. Nyingine ni adhabahu lighairi Allah kuchinja siku ajili ya Allah. Nyingine thimanidda ila ghairi abihi yule mwenye kudai au mwenye kujita kwa jina silokuwa la baba yake ni moja katika dhambi kubwa, na hii tushaelezea katika dusu mara nyingi sana, kwamba mtu ili apate kuingia Uingereza na aweze kusajiliwa kama mkimbizi na hivi na hivi, abadilisha jina mtu kutoka jina la Juma Hamadi Rashidi anajipeleka jina la Osman si na nani si, aonekane Msomali. Baba yake mwingine anajinasibisha mtu na jina baba la mtu mwingine. Kwa hiyo hii ni moja katika dhambi kubwa. Nyingine ni naqsi al-qayl, kupunguza vipimo. Nyingine ni tariku al-jamaa, kuacha kuswali sala za jamaa. Nyingine al-israru ala tanfi sala al-jumaa, kuendelea mtu hasali sala ya jumaa. Al-israru fil wasiya, mtu kupotosha wasia ulioandikwa na marehemu kauandika yeye akajaribu kupotosha kwa maslahi yake. Na nyingine ni yule ambaye mansaba ahadu min as-sahaba, atakayemtukana sahaba yote, basi suala la kana sabu ahadu min as-sahaba ni moja katika dhambi kubwa. Kwa hivyo haya Imam Az-Zahabi ameandika katika kitabu chake hichi kwa maana ya kukupa wewe ufahamu kwamba dhambi kubwa si nyingi, yani hizi sabini. Sasa mtu sijui kama atakuwa kuna jambo ambalo ataliweka akasema hili dogo, jinsi alivyoorodhesha, na kila moja na dalili, sio kama ameorodhesha, mimi nimekuorodheshea kwa haraka haraka, lakini kila moja akalelezea dalili zake katika Qur'ani na Sunna. Akasema Allah subhanahu, tunarudi katika tafsiri yetu, inna rabbaka, ama hakika mula wako wasa al-maghfira, ni mwingi wa maghfira. Inna rabbaka, ama hakika mula wako wasa al-maghfira, ni mwingi wa maghfira. Huwa yeye a'lam bikum, ni anayekujueni nyinyi, iz ansha'akum, pale alipokuumbeni, min al-ardhi, katika ardhi. Huwa a'lam bikum, yeye ndiye anayekujueni, anayekufahamu mno, anayekujueni sana. Iz ansha'akum, pale alipokuumbeni, yani tangu pale ansha'akum, bi maana khalaqakum, alipokuumbeni, min al-ardhi, katika ardhi. Wa iz antum, na vile vile Allah anakujueni nyinyi zaidi, anakujueni sana, alamu bikum, iz antum, tangu pale mlipokuwa ajinna mimba, fi butuni ummahatikum, katika matumbo ya mama zenu. Wa iz antum, na anakufahamuni sana nyinyi, anakujueni vizuri, iz antum, tangu pale mlipokuwa ajinna, ajinna kwa maana mlipokuwa mimba, fi butuni ummahatikum, katika matumba mama zenu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kabla hujaja duniani uko katika tumbo la mama yako, ishakujua habari zako zote. Na ndio maana kuna ile hadithi inakuja kwamba ikifika muda ule ambao wa kukulizwa roho, Allah anamwakilisha kwa malaika maalum, anakuja anakupulizia roho na anakuandikia ajali yako, riziki zako, na kisha mambo mawili ndo haya Allah anakusudia hapa, ni kwamba anapaandikwa kwamba ima wewe ni saidun au shaqiyun, ni mwema au mbaya. Kwa hivyo Allah anakujua ni vizuri, iz antum ajinna, mlipokuwa mimba, fi butuni ummahatikum, katika matumbo mama zenu, ashajua kwamba huyu mbaya na huyu muovu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuzakku anfusakum, basi msizitakase nafsi zenu, huwa alam biman ittaqa, yeye ndiye anamjua zaidi yule ambaye alijitakasa au anayejitakasa au biman ittaqa, aliyetakasika. Fala tuzakku anfusakum, basi msizitakase nafsi zenu, huwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala a'lam biman ittaqa, anamjua zaidi yule aliyetakasika. ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema kwamba fala tuzakku anfusakum ay tamdahuha wa tashkuruha wa tamunnu bi amalikum, ni kwamba isiwe mnazisifu nafsi zenu na mnazishukuru nafsi zenu na mkazipandisha vyeo na daraja kutokana na matendo yenu mlioyatenda, ikawa mtu akajiweka daraja kwamba mimi bwana na mcha Mungu zaidi kuliko watu wengine. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika aya nambari 49 surati An-Nisa, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum, je unawaona wale ambao wanaozitakasa nao, unawaona? Allah anasema hapana, balillah, lakini Allah yuzakki man yasha, huwa anamtakasa amtakae, wala yuzlamuna fatila, na watu hawatodhulumiwa hata ule ujuzi yani kwa maana kuna uzi mdogo mwembamba sana, sichukue koko atende, koko atende ina siri kubwa hii, koko atende yani tende ushaila, alafu kuna lea hapa nyembamba sana ugozi utoe. Sasa kitoa hapa katikati kuna ujuzi mwembamba hapa, kuna tubu. Sasa Allah hatumdhulumu mtu fatila, hata ile ujuzi mwembamba upo katikati katika koko atende. Kwa nini? Kwa sababu Allah anamjua nani, yani kwa maana anafahamu yeye nani wa kumtakasa. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake al-Muhammad bin Amr bin Ataa, katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Muslim katika sahihi yake, anasema Amr bin Ataa kwamba samaitu ibnati Burra, nilimwita binti yangu jina la Burra. Faqalat, akasema faqalat li, akaniambia mimi Zainab binti Abi Salama, Zainab binti Abi Salama akaniambia hivi, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an hadha al-ismi, ametataza majina haya, yaani mwita mtoto wako kwamba ni mwema, yaani kwamba huyu ni mtoto hafanyi maasi, bwana Mtume amekataza majina haya. Bwana Amr bin Ataa akasema kwamba hadha al-ism, kutokana na hivyo basi anasema samuha, nikamwita jina la Zainab kutokana na jina lake lilikuwa kama la utakaso takaso. Hii ni hadithi ambayo Ibn Kathir anatuelezea kwamba kujitakasa hata katika majina haifai, mtu ikawa yeye ameita jina kwa min ajili ya utakaso, majina iwe ni majina kwamba ni utambulisho, unajulikana jina ni nani, ni Muhammad bin Ibrahim bin Ali al-Mahrur. Sasa hapa hili Muhammad hili ukijiita kwamba mimi ndio sawa sawa na Muhammad Rasulullah, yani unajitakasa, ah yule Muhammad yule ndio hapa ndipo palipokatazwa. Amuteni Muhammad bwana, yani ataonekana yeye ni mtu wa dini. Utakaso huu haukubaliki katika majina. Na katika riwaya nyingine ameandika Ibn Kathir, waqad thabata aidan fi alhadith alladhi rawahu al-Imam Ahmad an Abdurrahman bin Abi Bakr an abihi qala madaha rajulun rajulan 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kuna bwana mmoja alimsifu mwenziwe mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia yule mtu aliyomsifu mwenziwe, wailaka, ole wako, kataata umka sahibaka mirara, umeshamkata, yani kwa maana umeshaikata shingo ya jamaa yako, yani mirara shingo yako umeshaikata. Na akamwambia ya kwamba idha kana ahadukum madihan sahibahu, endapo mmoja wenu ataka kumsifu rafiki yake, la mahala, ni hakuna budi, lazima amsifu, la mahala, hakuna budi, lazima aonyeshe mbwembwe zake kwamba huyu ndo. Sasa bwana Mtume salama anasema faliyakul, na aseme ni kwamba mimi ahsibu fulanan wallahu hasibuhu, kwamba mimi ahsibu namdhania fulani, namdhania ni katika watu wa kheri. Allah yeye mwenye kumjua, na wala uzaki alallahi ahadan ahsibuhu kadha, kwamba namdhania kadha, in kana ya'lam dhalika. Mfano ala sabili mithali, kaja hapa shekhe afahamika juhudi zake, kwa hivyo ni makosa ikawa mtu anaanza kumsifu shekhe. Naam, ndugu zangu Waislamu, kwa hakika huyu shekhe wetu juhudi zake ni kubwa kabisa, na sidhani kama kuna mtu ambaye atafikia juhudi za mtu huyu. Huyu basi inakuwa amsifu hii ndio kataza, lakini sema alhamdulillah, miongoni mwa watu ambao tuadhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewapa tawfik katika dawa, shekhe wetu alhamdulillah, Allah ni mjuzi zaidi. Kwa hivyo ina maana wewe umekuwa katika hali ambayo ya hukuchukua ile 100% ya kumpa sifa, bali umemwachia Allah subhanahu wa ta'ala, na umeizungumza lugha kwamba Allah amdhania, namdhania kwamba ni katika mtu wa khairi. Haya, mtu kafadhili, kwa hivyo hairuhusiwi akaanza kusifiwa kama si huyu. Msikiti huu mnaoona, kama si huyu baresa hapa hapa, tungekuwa mpaka leo tunaswali kwenye michanga. Si kwamba namdhania ndugu yetu Alhaji SS Bakhresa katika mtu wa kheri, katika watu wema, katika watu wenye saa wenye moyo kuimu na Allah, na anamjua zaidi. Kwa hivyo hapa ndipo inavyotakiwa namna hivyo. Na mwisho kabisa akaandika hadithi ambayo iko katika Sahih Bukhari, iko katika Muslim na Abu Daud. Wa an Hamam bin Harith qal jaa rajulun ila Uthman fa athna alayhi fi wajhihi, kuna bwana mmoja alikuja kwa Uthman bin Affan akaanza kumsifu. Uthman bin Affan ni amiri almu'minin, kaja mtu anaanza kumsifu amiri almu'minin. Faqala akasema yani, faja'ala al-Mikhdad bin al-Aswad, kuna sahaba mmoja anaitwa Mikhdad bin al-Aswad, akawa yahuttu fi wajhi turab, amtupia bwana yule ambaye anamsifu Uthman, anamtupia nini? Changa. Na huku anasema amarana wa yakul, na huku anasema amarana, ametuamrisha sisi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, idha laqina almaddahin an nahthu fi ujuhihim turab, tunapowaona hawa watu wenye kusifu sifu watu tuarushie katika nyuso zao nini? Changa. Hii ndo hukumu yae. Basi, hapa hakuna mchanga hapa. Kwa kama kuna maji, unamrushia mtu. Vipi tena, mwana yae, sisi tumeamrishwa. Utamsifu vipi mtu? Mambo ya kutishiana, mambo ya vyama, ndugu za kule Islam. Muasisi, yeye amejiunga na chama, ni mwanachama nambari 3, ana kadi yake na hivi na hivi, yeye alikuwa hivi. Huko kwenye vyama, huko ndo watu kwenye siasa. Lakini kwenye dini, hakuna ruhusa ya mtu kumsifu mtu. Waanza kugombana watu. Unajua bwana Sheikh fulani ana elimu bwana. Bwana mimi nakwambia bwana fulani yeye yuko anachukua mchanga hii gita. Ndio alivyotuamisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Allah anasema fala tuzakku anfusakum. Tunamalizia aya yetu. Allah anasema ni kwamba fala tuzakku anfusakum, msijitakase nafsi zenu, wa a'lam biman ittaqa, yeye ndiye anayemjua aliyetakatika. Tutasimama hapa katika aya hii, tuendelea juma lijalo. Akulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Naam, afwan mula tayari, sikuwa hakuna swala. Kuna swala moja niliulizwa jana, nikasema nitazungumza leo. Sasa ninazungumza kwa ufupi tu kama mliupo. Kisa cha Umar bin Khattab kwamba alimuua binti yake akiwa hai, kwa maana katika siku za jahilia. Na kisa cha Umar bin Khattab radhiallahu anhu, alikuwa na sanamu lake la tende, na akiona njaa anakula. Visa vyote viwili ni visa ambavyo havikuthibiti katika kutubu tarehe katika vitabu vya tarehe vya ahli sunna wal jamaa hukutibi sahihi. Na ahli ilm wameelezea matukio visa hivi mara nyingi unavikuta katika vitabu vya rawafid vya mashia shia. Mfano Ibn Hajar Askalani katika kitabu chake kinaitwa al-Isaba, al-Isaba ndani yake kuna biografi za watu wengi. Sasa alipokuwa akielezea biografi ya Hafsa bint Umar bin Khattab, akakielezea kisa hiki kwamba ni kisa ambacho kilichokuwa ni cha uongo, ni kisa kilichoenezwa ikicha cha kumzika binti yake, ni kisa ambacho hakiko katika vitabu vya ahli sunna wal jamaa, bali unavikuta katika vitabu vya kishia. Mfano kuna kitabu kimoja kimekitaja kinaitwa Anwaru Anwaru al-Muina, yani kitabu hichi ni kitabu cha kishia ambacho ndani yake kinaeleza habari za maswahaba mfano Umar, mambo machafu ili aweze watu waweze kujenga chuki kwa Umar bin Khattab. Sasa kuna baadhi ya visa vimo ndani ya vitabu vya tarehe za Kiislamu ahli sunna, lakini hivyo ni dhaifu. Mfano kile kisa cha Umar alipokwenda kwa dada yake, fungua mlango, fungua mlango, ile akampiga kibao zile, ni hadithi ile ni dhaifu. Imo ndani ya vitabu vya ahli sunna, lakini visa hili viwili ni visa viko katika vitabu vya kishia. Wallahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.